الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دنیا کی زندگی گویا کھیل کود ہے, زندہ رہنے کی جگہ تو آخرت ہے. اچھا ہوتا کہ لوگ اس بات کو سمجھ لیتے. یہ ہے اس آیت کریمہ کا سادہ سا مفہوم جس کی ابھی تلاوت کی گئی. انسان کی اکثر پریشانیوں کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا کو ہی مستقل رہنے کی جگہ سمجھ لیتا ہے, اور چونکہ جنت میں جانا اور اپنے لیے جنت بنانا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین فطرت بنایا ہے, اس کا مطلب سمجھنا چاہیے. دین فطرت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے اس کی تیاری کو اس کی فطرت میں شامل کر دیا ہے. لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ تیاری کس طرح کرے. یہ بتلانے کے لیے کہ یہ تیاری کیسے کرنی ہے, تمہاری فطرت کا جو تقاضا ہے وہ کیسے پورا ہوگا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام عطا فرمایا. تقاضے انسان کی فطرت میں شامل ہوتی ہیں. آرام ہر ایک کو پسند ہے, تکلیف ہر ایک کو ناپسند ہے. جنت بنانا ہر ایک کی خواہش ہے, جہنم سے بچنا ہر شخص کی خواہش ہے. جہنم میں کوئی نہیں جانا چاہتا. کسی سے پوچھیں کسی اور زبان میں, ہیل میں جانا چاہتے ہو, نرک میں جانا چاہتے ہو, ارے کہے گا نہیں جانا چاہتا. سورگ چاہیے, پیراڈائز چاہیے, جنت چاہیے, ہر ایک کو چاہیے. لیکن پہنچے کیسے جنت تک؟ یہ جو فطرت کا تقاضا ہے کہ جنت مل جائے, اس جنت تک انسان پہنچے کیسے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام عطا فرمایا. یہ معنی ہے اسلام کے دین فطرت ہونے کے. جب انسان اللہ کے دین سے غافل ہوتا ہے تو فطرت تو اندر سے زور مارتی ہے, اسے جنت تو چاہیے, اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے, اور یہ زندگی تو بہت چھوٹی ہے, بہت مختصر ہے, اور یہ زندگی اصل میں تیاری کے لیے دی گئی ہے. تو پھر وہ اپنی فطرت کے اس تقاضے کو یہی پورا کرنا چاہتا ہے اور اسی زندگی میں جنت بنانا چاہتا ہے. وہ جنت والے آرام یہاں حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ جنت والا سکون یہاں حاصل کرنا چاہتا ہے. حاصل تو ہو سکتا ہی نہیں, اس لیے کہ اس زندگی میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے, اتنی جگہ ہی نہیں ہے اس زندگی. جیسے یہ ایک ہال ہے مسجد کا, اس کی اپنی ایک وسعت ہے, اس کی اپنی ایک گنجائش ہے, ایک کیپیسٹی ہے, اتنے لوگ آ سکتے ہیں. اب اسے دو گنا, تین گنا, چار گنا لوگوں کو اس میں ہم بیٹھانے کی کوشش کریں تو ہم ہی تھک جائیں گے, لیکن بیٹھا تو نہیں پائیں گے, اس لیے کہ اس میں اتنی گنجائش ہی نہیں. گنجائش سے زیادہ افراد کو کیسے سمویا جا سکتا. بالکل اسی طرح اس زندگی میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ انسان فطری طور پر جو آرام چاہتا ہے وہ یہاں مل سکے, وہ نہیں مل سکتا ہے. انسان فطری طور پر جو سکون چاہتا ہے وہ یہاں مل سکے, نہیں مل سکتا. انسان جیسا گھر بنانا چاہتا ہے وہ یہاں بن جائے, نہیں بن سکتا. کسی کا دل چاہے تو وہ پوری دنیا کا سروے کرے اور پوری دنیا میں اس کو جو سب سے زیادہ خوشحال نظر آئے اس کا نام لکھ لیں, جس کا مکان سب سے زیادہ کشادہ, خوبصورت اور آرام دہ نظر آئے اس کا نام لکھ لیں, پھر اس سے دوستی کرے, اس کا رازداں بنے, اتنا قریب ہو جائے کہ وہ اپنے دل کی بات کہہ سکے اور اس سے پوچھے کہ تم سے زیادہ تو کوئی آرام میں نہیں ہے, تو انشاءاللہ وہ کہے گا دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی تکلیف میں نہیں ہے. اس سے کہے کہ تمہارے تو خوابوں کا گھر بن گیا, اس سے اچھا تو گھر ہو سکتا نہیں. تو وہ کہے گا کہاں بنا, مجھے تو یہ بنانا تھا, یہ بنانا تھا, ایسا بنانا تھا, لیکن بن نہیں سکتا. پھر جب انسان اس دنیا میں تلاش شروع کرتا ہے تو وہ بے محل تلاش ہوتی ہے, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی طبیعت اتنی بے چین ہو جاتی ہے, اتنی بے چین ہو جاتی ہے, اسے کسی پل قرار نہیں آتا. کوئی اڑتا ہوا گھر بنانا چاہتا ہے, لوگوں نے ہوائی جہازوں میں محل بنا رکھے. ممکن ہے کچھ لوگوں کو پتا ہو, ہوائی جہازوں کے اندر پوری پوری کوٹھیاں, پورے پورے محل بنا رکھے, اور بس وہ ان کو لے کے اڑتے ہیں, ان کا شوق ہے, لیکن پھر بھی ان کے دل کی بے چینی نہیں ختم. بعض لوگوں نے شپ میں, پانی کے جہاز میں اپنے لیے محل بنا رکھے. اور دنیا میں لوگ چھوٹے چھوٹے سے گھر بناتے ہیں, 5 ایکڑ کا گھر, 10 ایکڑ کا گھر, 5 5 ایکڑ میں, 10 10 ایکڑ میں پھیلے ہوئے. یہ جو میں نے کہا نا چھوٹے چھوٹے سے گھر بناتے ہیں, ہم لوگوں کو لگتا ہے بہت بڑا ہے. جس نے بنایا کوئی اس سے جا کے پوچھے, وہ کہے گا میں تو 500 ایکڑ میں بنانا چاہتا تھا, مجھے جگہ ہی نہیں مل سکی, میں اتنا چھوٹا بنایا. اور اگر 500 ایکڑ بھی اس کو دے دیے جائے اور گھر بنانے کے لیے سارے اسباب و وسائل مہیا کر دیے جائیں, تب بھی انشاءاللہ اس کو چھوٹا ہی لگے گا. دیکھیے اندر کا جو تقاضا ہے وہ بہت بڑا ہے, اس کے لیے یہ زمین ناکافی ہے, اس کے لیے یہ زندگی ناکافی ہے. اسلام انسان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اسلام انسان کو یہ بتلاتا ہے کہ تمہاری یہ خواہشات یہاں نہیں پوری ہو سکتی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ خواہشات نہیں پوری ہوں گی. اچھا دیکھیں، غور کریں، یہ ہماری جتنی خواہشات ہیں نا، یہ سب ہماری جین میں شامل ہیں. کہ میں نے جان بوجھ کر کے ترجمہ کیا ہے فطرت کا، بار بار کہا جا رہا ہے فطرت میں شامل ہے، پتہ نہیں پوری بات سمجھ میں آئے نہ آئے. ہمارے وجود کا ایک حصہ ہے یہ خواہشات، اور ہماری زندگی اس دن سے نہیں شروع ہوئی جس دن ہماری اس زمین پر پیدائش ہوئی. ہمارا جو برتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے کسی بھی بچے کا، وہ اصل میں اس میں جو تاریخ لکھی ہوتی ہے وہ اس کی زندگی کی پہلی تاریخ نہیں ہوتی، اس کے اس زمین میں آنے کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، اور یہ زندگی کا دوسرا دور ہوتا ہے جس میں انسان آتا ہے. اس سے پہلے ایک دور ماں کے پیٹ میں گزارا ہوتا ہے، اور وہاں بھی تو بچہ زندہ ہوتا ہے، مردہ تھوڑی ہوتا ہے. وہاں مردہ ہو تو باہر آ کر تھوڑی زندہ ہو سکتا ہے، زندگی تو وہاں ملتی ہے. اور زندگی ملنے کے بعد ایک اچھی خاصی مدت وہاں گزرتی ہے، 9 مہینے کی عمر جو بچہ ماں کے پیٹ میں گزار کر آیا ہوتا ہے، ہم کو دنیا کی 70-80 سال کی عمر کے مقابلے میں وہ مدت چھوٹی لگتی ہے. ورنہ وہ 9 مہینے کی عمر کوئی چھوٹی عمر تو نہیں ہے. 9 مہینے میں تو ایک بکری جوان ہو کر ماں بن چکی ہوتی ہے، اور شاید 12 مہینے تک وہ نانی بن جاتی ہے. 6 مہینے میں تو بکری پوری جوان ہو جاتی ہے، بچہ دے دیتی ہے. تو اب اگر بکری سے کوئی بتلائے کہ انسان کا بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ہو گئے، اوفو اتنی لمبی عمر گزار کر آیا، اس کے لیے تو بہت لمبی عمر ہے نا. اور ایک چھوٹا سا پرندہ ہے مکھی، ایک جگہ کہیں پڑھا تھا اگر مجھے صحیح یاد ہے کہ مکھی کی کل عمر 6 دن ہوتی ہے. 6 دن پیدا ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، ماں بنتی ہے، باپ بنتا ہے، اور 6 دن میں انتقال بھی ہو جاتا ہے. اب جس کی 6 دن کی عمر ہو اس سے کوئی بتلائے کہ انسانی بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزار کے آتا ہے، وہ کہے گا اوفو میری تو کتنی نسلیں گزر گئی. اس کے لیے تو وہ صدیوں کی برابر عمر ہوگی. جیسے ہم کو 60-70 سال کے مقابلے میں 9 مہینے کی مدت بہت چھوٹی لگتی ہے، آخرت میں جانے کے بعد دنیا کی پوری زندگی بہت چھوٹی لگے گی. جناتوں کی عمر عام طور سے بہت لمبی ہوتی ہے، 800-900 سال معمولی بات ہے، 1000-1500 سال بھی عمر ہوتی ہے. 800-900 سال والوں سے تو بات یہاں تک پہنچی ہے تو اگلا ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، اس عاجز کی ملاقات ہوئی ہے. نہ ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی، ایسی ایسی لمبی عمر کے لوگ ہوتے ہیں. ان کے لیے انسان کی 60-70 سال کی عمر کی کیا حیثیت ہے؟ 60-70 سال کا تو ان کا ننھا منا بچہ ہوتا ہے جو شرارت کرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں پر جو اثرات ہو جاتے ہیں نا, اس پر یہ اثر ہو گیا, اس پر یہ اثر ہو گیا, دعا پڑھے بغیر بیت الخلا گئے, ننگے سر بیت الخلا گئے, احتیاط نہیں کیا. سر عام طور سے وہ ان کے بچے ہوتے ہیں جو شرارت کرتے ہیں, جیسے ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, یا کنکر مار دیا, یا پتھر مار دیا, اس کی گاڑی کا کانچ پھوڑ دیا, یہ شرارت کر دیا, ایسے ان کے بچے, وہ تو اور زیادہ شریر ہوتے ہیں, ان کی فطرت میں کچھ زیادہ بے چینی ہے, کچھ زیادہ شرارت ہے, تو وہ شرارت کرتے پھرتے ان کے بچے. تو اسی زمین پر, اسی دنیا میں وہ بھی ایک مکلف مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے دو ہی مخلوقات کو تو مکلف بنایا ہے, شریعت کا پابند بنایا ہے, ایک انسان ایک جنات. تو جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی لمبی لمبی عمریں عطا فرمائی. اب کسی جنات کی 1000 سال کی عمر ہو اور اس کو بتلایا جائے ایک انسان کا انتقال ہوا, ماشاءاللہ اسے بہت لمبی عمر ملی. کتنی عمر ملی؟ 100 سال کا ہو کر کے اس دنیا سے گیا. تو وہ ہنسے گا, 100 سال کا تو میرا چھوٹا والا بچہ ہے, ابھی چڈی پہنتا ہے, ابھی تو اس نے اسکول جانا بھی نہیں شروع کیا, ابھی تو اس کی کھیلنے کودنے گھوم رہے, اور یہ کہہ رہا ہے 100 سال کا بچہ. یہ سب اضافی چیزیں, نسبتی چیزیں, چھوٹا ہونا, بڑا ہونا, مختصر ہونا, طویل ہونا. ہم اپنے بارے میں سوچیں, ہم میں سے ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں ایک مدت گزار کر آیا ہے نا, سوچیں کبھی اس مدت کے بارے میں تو کیا ایسا لگتا ہے ہم بہت دن وہاں رہے تھے, ایسا تھوڑی سی مدت گزاری تھی, پھر آگے تھے باہر. اللہ تعالی نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کسی انسان سے یا انسانوں سے پوچھیں گے کم لبستم فی الارض عدد سنین, ذرا گنتی کر کے بتلاؤ زمین میں کتنا رہے. دیکھو اللہ تعالی نے یوں نہیں فرمایا یہ بتلاؤ زندگی کتنی گزاری, زندگی تھوڑی ختم ہوتی ہے, یوں فرمایا کم لبستم فی الارض, زمین میں کتنے دن رہے, یعنی زندگی کا وہ حصہ جو تم کو زمین میں گزارنے کے لیے دیا گیا تھا وہ کتنے دن کا تھا. قالوا لبسنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین, وہ کہیں گے اللہ شاید ایک دن گزرا یا اس سے بھی کم گزرا. گنتی تو ہمیں یاد نہیں ہے, کسی کو یاد ہو تو اس سے پوچھ لیجیے. ایسی گھبراہٹ ہوگی, ایسا ڈر ہوگا وہاں کہ دیکھو کیا انجام ہوگا. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, اسی کو عربی میں نفسی نفسی کہتے ہیں, بس ہائے میرا کیا ہوگا, ہائے میرا کیا ہوگا. کہ جب اللہ سوال کریں گے تو کہیں گے اللہ گنتی ونتی تو ہمیں یاد نہیں ہے, کہاں حساب لگائے, کیلنڈر بھی وہیں چھوڑ گئے تھے, موبائل بھی وہیں رہ گیا تھا, کمپیوٹر بھی وہیں رہ گئے تھے, کچھ تو ساتھ لائے نہیں, صرف کفن لے کر آئے تھے, وہ بھی پتہ نہیں کہاں گیا. قال ان لبستم الا قلیلا, اللہ فرمائیں گے ہاں تم بہت تھوڑی مدت گزار کر آئے ہو. لو انکم کنتم تعلمون, لیکن یہ بات جو یہاں آ کر تمہارے سمجھ میں آئی وہاں سمجھ میں آ جاتی تو تمہارے لیے بہت اچھا ہوتا. دنیا کی حقیقت اور اس زمین پر گزرنے والی زندگی کی حقیقت جو وہاں جا کر ہم میں سے ہر ایک کے سمجھ میں آئے گی, اور وہاں تو سب کے سمجھ میں آ جائے گی, وہاں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے سمجھ میں نہیں آئے. اللہ فرمائیں گے اگر یہ تم دنیا میں سمجھ گئے ہوتے تو تمہارے لیے بہت اچھا ہوتا. اب سوچیں کہ جب زندگی ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے, اور روح کی زندگی تو اس سے بھی بہت پہلے سے, یہ تو روح اور جسم کے ملنے کے بعد کی جو خاص زندگی جو اللہ تعالیٰ یہاں عطا فرماتے ہیں, وہ جب ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے, اگر ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ دماغ کو کام کرنے کا موقع دے دیتے ہیں, اور فطرت کے تقاضے وہاں اس سے کہتے ہیں کہ اب ہمیں تو پورا ہونا ہے, اور وہ چاہتا کہ میرا اپنا گھر ہو, اس میں بیڈ روم الگ ہو, ڈرائنگ روم الگ ہو, میری اپنی کار ہو, میری اپنی سواری ہو, وہاں بن سکتا تھا. اب اگر وہاں نہیں بن سکتا تو وہ کہتا پھر تو یہ کہیں نہیں بن سکتا, یہ فضول سے خیالات ہیں. تو اس کو یہ بات کون سمجھاتا کہ یہ فضول سے خیالات نہیں ہیں, یہ تمہاری فطرت کے تقاضے ہیں, لیکن ان کو اس دور میں نہیں پورا ہونا, ان کو اگلے دور میں پورا ہونا. جب تم اگلے دور میں قدم رکھو گے تو پہلے تو تمہیں بنا بنایا گھر ملے گا, پہلے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے انتظامات کرائیں گے دوسروں کے ذریعے, تمہاری ماں کے دل میں, تمہارے باپ کے دل میں, تمہارے ماموں کے دل میں, چچا کے دل میں, نانا اور دادا کے دل میں. کتنے دل ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایک بچے کی محبت سے پر کر دیتے ہیں, اور وہ بیچارہ نہ چل سکتا ہے, نہ پھر سکتا ہے, نہ اٹھ سکتا ہے, نہ بیٹھ سکتا ہے, نہ اپنی بات کہہ سکتا ہے, لیکن اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتے ہیں, اب تمہیں خود کام کرنا ہے, خود کمانا ہے, خود بنانا ہے. اور انسان بھول جاتا ہے کہ جس طرح یہ گھر جس میں میں یہاں رہتا ہوں یہ اس وقت میں نہیں بن سکتا تھا, یہ زندگی کے اس پہلے دور میں نہیں بن سکتا تھا جو میں ماں کے پیٹ میں گزار کے آیا ہوں. اسی طرح میری تمناؤں کا گھر, میری آرزوؤں کا گھر, جس کا تقاضا میری فطرت کے اندر ہے, جس کا نام جنت ہے, وہ یہاں نہیں بن سکتی جس دور میں ابھی میں ہوں, اس کے لیے اگلے دور میں جانا پڑے گا. لیکن ہاں, اس کے لیے مجھے محنت یہی کرنی ہے, محنت مجھے یہی کرنی ہے, تیاری مجھے یہی کرنی ہے. یہ دور اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے, یہ دور عطا فرمایا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس کے لیے نہیں عطا فرمایا کہ میں یہی جنت بنا دوں اللہ کو ناراض کر کے, آخرت کو بھول کر کے. بچے کو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں جتنے دن رکھتے ہیں وہاں اس کے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے, ہاتھ بن رہے ہیں, پیر بن رہے ہیں, آنکھیں بن رہی ہیں, کان بن رہے ہیں, دماغ بن رہا ہے, دل بن رہا ہے. اور جیسے ہی یہ کام پورا ہو گیا تو پھر اس کا وہاں مزید رکنا اچھا نہیں ہے, اب اس کو اگلے مرحلے میں منتقل ہو جانا چاہیے. اگر اسے پتا نہ ہو کہ اگلا مرحلہ کیا ہے اور وہاں اس کو عقل دے دی جائے, شعور دے دیا جائے اور بتلا دیا جائے کہ بس اب کل تم کو یہاں سے جانا ہے, تو وہ تو بہت روئے گا. جیسے ہم بیمار ہو جائیں اور ہمیں لگے کہ اب ہم مرنے والے ہیں تو بہت روتے ہیں, اس لیے کہ آگے کا یقین نہیں ہے. اور جن کو یقین ہوتا ہے وہ روتے نہیں ہیں, وہ ہنستے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں وا فرحتا غدا نلقى الاحب محمدا واصحاب. ایک صحابی کے انتقال کا وقت قریب آیا, گھر والے رونے لگے, فطرت کا تقاضا ہے, غم ہوا, افسوس ہوا. انہوں نے دیکھا, بولا کہ کہا روتے کیوں, کتنے انتظار کے بعد تو خوشیوں کی یہ گھڑی آئی ہے, کتنے انتظار کے بعد تو یہ مبارک وقت آیا ہے, یہ تو میرے لیے بہت خوشی کا مقام ہے. کل تو میں انشاءاللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملوں گا اور آپ کے ان صحابہ سے ملوں گا جو مجھ سے پہلے آپ کے پاس پہنچ چکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا شدید اثر تھا لیکن اس کے باوجود جب آپ کو یقین ہو چکا تھا کہ بس اب اس دنیا میں میری چند گھڑیاں باقی ہیں, میری واپسی کا وقت ہے, تو بار بار آپ کی زبان سے نکلتا تھا اللہم الرفیق الاعلی, میں تو اپنے سب سے بڑے دوست کے پاس جانا چاہتا ہوں, بس اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. بار بار اللہ کو یاد کر رہے تھے, اللہ کے پاس جانے کی خوشی تھی. جیسے اگر کسی بچے کو نہ معلوم ہو کہ مجھے کہاں جانا ہے اور اسے کسی طرح یہ پیغام دے دیا رہے کہ بس بہت دن تم یہاں آرام کر چکے اس مخملی کوٹھری میں جو مخمل سے زیادہ نرم تھی اور جہاں تمہاری ہر ضرورت مانگے بغیر پوری ہو رہی تھی, وہاں تو بچے کو رونا بھی نہیں پڑتا. پیدا ہونے کے بعد تو بھوک لگے تو بچے کو رونا پڑتا ہے, وہاں تو بھوک پیاس لگے تو رونا بھی نہیں پڑتا, نلکی لگی ہوئی ہے, ضرورت کے مطابق غذا پہنچتی رہتی, آرام سے سوتے رہتے تھے, جب دل چاہتا تھا حرکت کر لیتے تھے, کروٹ لے لیتے تھے, ہاتھ پیر ہلا لیتے, سب کچھ تو کرتے تھے وہاں. لیکن اگر پتا نہ ہو کہ اگلا مرحلہ کیا ہے اور اطلاع دے دی جائے تو کتنا افسوس ہوگا, اور اگر پتا چلے آگے جہاں تم جانے والے ہو وہاں تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے, تمہارا باپ تمہارا انتظار کر رہا ہے, تمہارے نانا, تمہارے دادا, تمہارے ماموں, تمہارے چچا, تمہاری خالائے, اتنے رشتے دار, اتنے دوست احباب, اور جس طرح فیس بک ہوتی ہے نا شیطان کی آنکھ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی, یہی حال رشتوں کا ہوتا ہے نا, رشتے دار, پھر ان کے رشتے دار, پھر ان کے دوست احباب, کتنی مبارکبادیاں ملتی ہیں ماشاء اللہ, بالکل ایک طویل سلسلہ ہوتا ہے, تقریباً نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوتا ہے, اور بتلا دیا جائے یہاں تو تم اتنے چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے, وہاں اتنا بڑا کمرہ ہوگا, جس کمرے میں تم کو رکھا جائے گا وہ پورا گھر نہیں ہوگا, اور وہ کمرہ تمہارے اس کمرے سے کم از کم 100 گنا تو بڑا ہوگا. چھوٹا سے چھوٹا کمرہ جس میں بچے کو رکھا جاتا ہے وہ رحم بہادر سے کم 100 گنا تو بڑا ہوتا ہے. تو وہ اگر حساب لگانے بیٹھ جائے اپنا کمپیوٹر لے کر, وہیں 100 گنا بڑا کمرہ آئے گا کہاں سے؟ یہ تو ضعیف روایت ہوگی, اتنا بڑا کمرہ ہو ہی نہیں سکتا, اور جو بات میرے سمجھ میں نہ آئے وہ ممکن ہی نہیں, مجھے تو اس کا انکار کرنا ہے, مجھے تو کسی صورت میں اس کو نہیں ماننا, اتنا بڑا کمرہ کیسے ہو سکتا؟ جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کو بتایا جائے کہ 100 گنا کمرہ بڑا ہوگا اور وہ پورا کمرہ پورا گھر نہیں ہوگا, گھر اس سے بھی بڑا ہوگا, اور پھر وہ گھر جس محلے میں ہوگا محلہ اس سے بھی بڑا ہوگا, اور شہر اس سے بھی بڑا ہوگا, اور بڑھتے بڑھتے پوری زمین کے بارے میں بتلایا جائے تو وہ تو پاگل ہو جائے گا, یا بتلانے والے کو پاگل کہے گا, یہ پاگل ہو گیا ہے, جو اس بیچارے نے چھوٹی سی دنیا دیکھی ہے اس سے زیادہ دیکھی نہیں. لیکن اگر اس کو بتلانے والے کا یقین ہو کہ یہ سچا ہے, بالکل صحیح بتلا رہا ہے, اگرچہ میرے پاس سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن یہ بالکل صحیح بتلا رہا ہے, تو پھر تو وہ کہے گا میں کل کیوں جاؤں گا وہاں, آج نہیں جا سکتا, میں آج ہی وہاں جانا چاہتا ہوں, اللہ میں وہاں کے مزے لوں گا, میں وہاں کے مناظر سے لطف اندوز ہوں گا, بس بہت مدت گزر چکی میری یہاں, مجھے اس سے زیادہ یہاں نہیں رہنا, مجھے وہاں جانا ہے. تو جس طرح فطرت میں جو خواہشات شامل ہیں وہ ماں کے پیٹ کے اندر پوری نہیں ہو سکتی, ان میں سے بہت ساری خواہشات اللہ تعالیٰ اس زمین میں پوری کر دیتے ہیں, آدمی کا اپنا گھر بنوا دیتے ہیں, آدمی کو اس کی سواری دے دیتے ہیں, اس کو کچھ جائیداد دے دیتے ہیں, اور یہ تھوڑا سا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا ہے نا, یہ اس لیے دیا ہے تاکہ آدمی کو اپنے گھر, اپنی جائیداد, اپنی سواری کا مزہ ملے. کتنا مزہ آتا ہے اپنے گھر میں رہ کر. ایک آدمی کرائے کے محل میں رہتا ہو اس کے مقابلے میں اپنا ذاتی فلیٹ اس کو اچھا لگتا ہے, حالانکہ سچی بات یہ ہے اسے بھی خالی کرنا, اسے بھی خالی کرنا, کرائے پر جو لیا اس کو خالی کرنے کی مدت معلوم ہے، جس کو ہم نے اپنا ذاتی سمجھا اس کو خالی کرنے کی مدت نہیں معلوم، باقی دونوں کرائے کی ہی تو ہیں، اسے بھی خالی کر کے جانا ہے اسے بھی خالی کر کے جانا ہے، لیکن صرف یہ احساس کہ یہ میرا اپنا ہے اس سے کتنی خوشی ہوتی ہے، یہ احساس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے عطا فرمایا تاکہ ہمیں جنت کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہو، یہ تو تمہارا اپنا نہیں ہے، لیکن اپنائیت کے احساس سے کتنی خوشی ہوتی ہے، واقعی اگر تمہیں اپنا گھر چاہیے تو وہ جنت ہے، محنت کر لو ملے گی انشاءاللہ. اگر کسی کو اللہ نہ کرے دو چار مہینے کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا تو ہر دن اس خیال سے اس کو تسلی ہوتی ہے، ایک دن تو گزر گیا، ایک دن تو گزر گیا، پھر ایک ہفتہ گزر گیا، پھر ایک مہینہ گزر گیا، چلو تین مہینے کی سزا تھی، ایک مہینہ گزر گیا، ابھی تو دو ہی مہینہ بچا، حالانکہ ایک مہینہ بھی بڑی تکلیف سے گزرا، دو مہینہ بھی بڑی تکلیف سے گزرے گا، لیکن انسان کو ایک تسلی ہوتی ہے، ختم ہو رہی نا مدت. لیکن اگر کسی کو عمر قید کی سزا دے دی جائے اور اس کی کوئی آخری مدت بھی نہ ہو، ایسا بھی نہ ہو کہ 20 سال میں ختم ہو جائے گی، 25 سال میں ختم ہو جائے گی، بس یہاں سے تو اس کا جنازہ نکلے گا، تو کتنی تکلیف ہوگی اس کو، پھر اس کو تو تسلی نہیں ہوگی کہ اب تو دو دن گزر گئے، اب تو چار دن گزر گئے، ہر دن یہ غم ستاتا رہے گا کہ ہائے مجھے تو زندگی بھر یہاں رہنا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ 3 مہینے جس کو قید ملی ہے اس کی مدت لمبی ہو اور اس کی عمر قید چھوٹی ہو، ہو سکتا ہے ایک ہفتے کے بعد ہی اس کا جنازہ اٹھ جائے، ایک مہینے کے بعد ہی اس کا جنازہ اٹھ جائے، لیکن یہ احساس کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ مجھے اس تکلیف میں ہمیشہ رہنا ہے. اللہ نے یہ احساس اس لیے عطا فرمایا، حالانکہ دنیا کی کسی تکلیف میں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا، جس طرح دنیا کے آرام میں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن وہ آرام ختم ہو جانے والا ہے، دنیا کی کسی تکلیف میں بھی کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا، موت آئے گی وہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی، لیکن یہ جو احساس اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرمایا ہمیشہ رہنے والی تکلیف کا احساس، یہ اس لیے عطا فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر تمہیں جہنم میں جانا ہوگا اور وہاں واقعی ہمیشہ رہنا ہوگا. اللہ کرے کہ ہم اپنے ان احساسات سے، ان جذبات سے سیکھنا شروع کریں. یہ سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے جنت بنانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، اپنی آخرت کی فکر کرنے کے لیے. یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ احساس اس لیے ہے، یہ احساس اس لیے ہے، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اس سے یہ نقصان ہوتا ہے، یہ سکھاتا ہے اللہ کا دین اسلام، اس لیے اسلام دین فطرت ہے. وہ فطرت کے تمام تقاضوں کا ساتھ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی انسانوں کو کہ دیکھو جس طرح تم کو زندگی کا پہلا دور دیا گیا تھا ماں کے پیٹ کے اندر، وہ رہنے کے لیے نہیں دیا گیا تھا، وہ دور اس لیے دیا گیا تھا تاکہ وہاں تمہارا جسم بن جائے، جسم وہیں سے بن کر آتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جسم نہیں بنتا. اگر خدا نہ خواستہ کسی بچے کا پیر نہیں بنا تو اب پیدا ہونے کے بعد نہیں بنتا، ڈاکٹر تو مصنوعی ٹانگ لگا دیتے ہیں جو دیکھنے میں لگتی ہے ٹانگیں لیکن حقیقت میں تو نہیں ہوتی. اگر کسی بچے کا ہاتھ نہیں بنا وہاں تو پیدا ہونے کے بعد نہیں بنتا. اگر کسی بچے کا دماغ مکمل نہیں بنا، اس کے دماغ کی نشو نما درست نہیں ہوئی تو پیدا ہونے کے بعد اب ڈاکٹر اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ اگر کسی کا دل غلط جگہ فٹ ہو گیا، بائیں طرف ہونے کے بجائے دائیں طرف ہو گیا، تب اس کو نکال کر کے دائیں طرف نہیں لگایا جا سکتا، ویسے ہی رہے گا جیسا بن کر آیا ماں کے پیٹ سے. حالانکہ اسی کی نشو نما ہوتی رہے گی لیکن ویسا ہی رہے گا. جس طرح اللہ نے زندگی کا پہلا مرحلہ عطا فرمایا ماں کے پیٹ میں تاکہ وہاں جسم بنے اور پھر اس جسم کے ساتھ انسان اس دنیا میں آ کر زندگی گزار سکے، یہ دنیا کا دوسرا مرحلہ اللہ نے، زندگی کا دوسرا مرحلہ اس زمین میں اللہ نے عطا فرمایا تاکہ یہاں عمل بنے، تاکہ یہاں ایمان بنے، اخلاق بنے، کردار بنے. اور پہلے مرحلے میں جسم بنا، دوسرے مرحلے میں اعمال بنے، ایمان بنا. اب جب یہ دونوں درست بن گئے تو اب جو تیسرا مرحلہ ہے اصل، وہ ہے رہنے کا مرحلہ. پہلا مرحلہ رہنے نہیں تھا. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم چونکہ دوسرے مرحلے میں ہیں اور ہمیں پہلا مرحلہ یاد ہے, اس لیے یہ باتیں آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہیں. اگلا مرحلہ ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے, لیکن اللہ کے سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انسان کو یقین ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین ہوتا ہے تو اس کو اگلا مرحلہ بھی ایسے ہی محسوس ہوتا ہے گویا اس کا دیکھا والا ہے. سوچیں, یاد تو ہم میں سے کسی کو اپنا پہلا والا مرحلہ بھی نہیں ہے, وہ تو ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں تو عبرت ہوتی ہے. اچھا یہ پیدا ہوا, اچھا فلاں کا بچہ پیدا ہوا, ہم پیدا ہوئے تھے کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے نا, لیکن دوسروں کو دیکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. بالکل اسی طرح ہم اپنی موت کو بھولے رہتے ہیں, دوسروں کو مرتا دیکھتے ہیں, اللہ کرے کہ ہمیں بھی اپنی موت یاد آئے. جس طرح دوسرے جا رہے ہیں روزانہ جا رہے ہیں, ایک دن ہم بھی جائیں گے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس پر ہم رونے بیٹھ جائیں, تو جانا ہی ہے, اللہ نے بنایا ہی اسی لیے. اللہ تعالی ہمیں اچھی زندگی عطا فرمائے, اچھی موت عطا فرمائے, اچھا انجام عطا فرمائے. اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما دے. جو لوگ اپنی آخرت کی فکر کر لیتے ہیں پھر جب کام پورا ہو جاتا ہے تو ان کو انتظار ہوتا ہے, وہ اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ بس اب بلا لیجئے, اب تو بلا لیجئے اللہ, اور اللہ بلا لیتے. پھر وہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو خوشی خوشی جاتے ہیں, انہیں جانے کا غم نہیں ہوتا, انہیں اس کی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم تیار ہو کر جا رہے ہیں. کچھ بدنصیب لوگوں نے مل کر مشورہ کیا, اور یہ اسلام کے خلاف ایک خطرناک سازش تھی, کہ تین لوگوں کو ایک ساتھ حملہ کر کے ختم کر دینا چاہیے. کوفہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو, ملک شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو, اور غالباً مصر میں حضرت عمرو بن عاص کو. یہ اسلام کے خلاف ایک بھیانک سازش تھی اور ان سازشوں کا سلسلہ آج تک جاری ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان دو جگہوں پر تو کامیابی نہیں ملی قاتلوں کو, لیکن ایک بدنصیب نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر حملہ کیا, اور حضرت علی کا جو وقت اللہ کے یہاں مقرر تھا وہ آ چکا تھا. حضرت علی پر ایسا زخم لگا, ایسا کاری ضرب لگا کہ پھر جابر نہیں ہو سکے. تو وہ تو یہ سمجھا کہ میں کامیاب ہو گیا, اور بظاہر ایسا لگا میں جیت گیا, علی ہار گئے, نعوذ باللہ, حضرت علی ناکام ہو گئے. لیکن جب خنجر لگا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ زخمی ہو کر زمین پر گرے تو آپ کی زبان سے نکلا, فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہوں, میرا تو کام بن گیا, میں نے اللہ کو راضی کر لیا, میں نے اپنی آخرت بنا لی, اور بس ایک ہی کسر رہ گئی تھی کہ مجھے موت بھی شہادت والی ملے. اللہ کا احسان ہے, اللہ نے وہ نعمت بھی عطا فرما دی, مجھے تو شہادت والی موت بھی مل گئی. اللہ, جب زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے تو اللہ کے راستے میں موت کی تمنا پیدا ہوتی ہے. اسی لیے دیکھیں, جب تک دل میں کھوٹ رہتا ہے اس وقت تک باتیں چاہے کتنی اچھی اچھی کر لیں, مرنے کا دل چاہتا نہیں کسی کا, اور کم سے کم اللہ کے راستے کی موت, شہادت کی موت, کوئی اس کو دعا دے دے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کیا دشمنی تھی, اتنی خطرناک بد دعا دے دی. اور جب زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے, دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے, مخلوق کی محبت جب دل سے نکل جاتی ہے تو پھر شہادت کی موت انسان کی تمنا بن جاتی ہے کہ اللہ مرنا تو ہے ہی, ایسی موت دے دیجئے جس کے بعد ساری زندگیاں اس پر قربان ہوں, جس پر آپ راضی ہو جائیں, جس کی آپ نے تعریف فرمائی قرآن پاک میں اور ارشاد فرمایا, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھ نہیں پاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں کبھی شہادت کی موت کی تمنا نہ آئے وہ منافق ہے. ہم سوچیں ہمارا کیا حال ہے، کہاں ہے ایمان؟ جب دل میں اللہ کی محبت آتی ہے اور جب زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے تو بات بہت آسان ہو جاتی ہے، پھر کام بہت آسان ہو جاتا ہے، پھر تو انسان خوشی خوشی جاتا ہے. دیکھیں اپنے وطن سے سب کو محبت ہوتی ہے، جہاں انسان پیدا ہوا، دیہات میں پیدا ہوا تو دیہات سے محبت ہوتی ہے، شہر میں پیدا ہوا تو شہر سے محبت ہوتی ہے، سب کو وطن سے محبت ہوتی ہے. لیکن آدمی نے پڑھا لکھا، جوان ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، اس کی آرزوئیں، تمنائیں، امنگیں بھی جوان ہو گئیں، اور جب اس کو یہ پتہ چلا میں نے اتنی اچھی تعلیم حاصل کی ہے، اب اس تعلیم کے ذریعے میں جتنی اچھی زندگی چاہتا ہوں، جتنی اچھی ملازمت چاہتا ہوں، جتنا اچھا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے تو مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا، اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا، اور جیسی تنخواہ میں چاہتا ہوں ایسی تنخواہ تو مجھے فلاں ملک میں مل سکے گی، فلاں کمپنی میں مل سکے گی، تو اب اس کی تمنا ہوتی ہے میں جلدی سے وہاں پہنچ جاؤں، اب گھر چھوڑنے کو تیار، اب محبت کرنے والے ماں باپ کو چھوڑنے کو تیار، اب وہاں سے بلاوا آ گیا، ویزا لگ کر آ گیا، ٹکٹ بھی آ گیا، تو وہ خوشی خوشی آ کر اپنا پاسپورٹ دکھاتا ہے اپنی ماں کو، امی دیکھو میرا فلاں ملک کا ویزا لگ کر آ گیا، مجھے ایسی تنخواہ ملے گی، مجھے ایسی سہولتیں ملے گی. اماں بیچاری غم میں رونے بیٹھی تو کہتا ہے کمال کرتی ہو اماں، روتی ہو، یہ رونے کا وقت ہے، یہ خوش ہونے کا وقت ہے، ماں کو تو جدائی کا غم ہے اور اسے خوشی ہے کہ میری تمنا ہی پوری ہوں گی، میری آرزوئیں پوری ہوں گی. اب وہ روتا ہوا نہیں جاتا، خوشی خوشی جاتا ہے، بہت خوش ہو کر جاتا ہے. ایئرپورٹ پر سب رو رہے ہوتے ہیں، گھر والے اس کے، ان کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ بیچارہ جا رہا ہے، کتنے دنوں کے بعد آئے گا، اور وہ مسکرا رہا ہوتا ہے اور سب کو تسلی دے رہا ہوتا ہے، نہیں نہیں رونے کی کوئی بات نہیں، میں کچھ دنوں میں انشاءاللہ تم سب کا ویزا بھیجتا ہوں، تم سب کو بلاتا ہوں انشاءاللہ، بالکل پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. کتنے دن ہم نے غربت کی زندگی گزاری ہے، کتنی تکلیف کی زندگی گزاری ہے، اب انشاءاللہ وہاں آرام ہی آرام ہوگا. بالکل اسی طرح جس کو آخرت کا یقین ہو جاتا ہے، اللہ کرے ہم سب کو یقین ہو جائے، اور جب وہ آخرت کی تیاری مکمل کر لیتا ہے اور اللہ کی طرف سے وہاں کا بلاوا آتا ہے تو پیچھے رہ جانے والے رو رہے ہوتے ہیں، اور اس کا بس چلے تو وہ سب کو خوشی خوشی تسلی دے، اس میں رونے کی کیا بات ہے، وہاں تو مزے ہی مزے ہوں گے، اور کچھ دنوں کے بعد میں تم سب کو بھی وہی بلاتا ہوں. اگر پتہ چل جائے نا کہ مردہ یہ کہتا ہوا جا رہا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میں تم سب کو وہیں بلاتا ہوں، تو شاید کوئی اس کے قریب نہ جائے گا، اس کی زیارت کرنے نہ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کا یقین نہیں ہے. اللہ کرے ہمیں آخرت کا یقین نصیب ہو جائے. میرے دوستو یہ زندگی تو ختم ہونے والی، اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، خوشی خوشی جائیں یا غم سے جائیں. آدمی جب اس دنیا میں جنت بنانا چاہتا ہے تو اس کی حسرتیں اور بڑھ جاتی ہیں. اب جب آدمی چاہتا ہے یہی میری جنت بنے، میری تمناؤں کا گھر بنے، میری تمناؤں کی سواری آئے، اور پھر اس کے حوصلے یہ کروں یہ کروں یہ کروں کرتا رہتا ہے، کچھ دنوں تک کرتا رہتا ہے، اب اس کے بعد جیسا بھی گھر بنایا اس نے، جیسی بھی سواری لی اس نے، اب جب بڑھاپا آتا ہے، کمزوری آتی ہے، تو اس کا غم بڑھتا چلا جاتا ہے. ہائے اب میں مر جاؤں گا، ہائے اب میں مر جاؤں گا، میرا گھر چھوٹ جائے گا، میرا بینک بیلنس چھوٹ جائے گا، میرا بزنس چھوٹ جائے گا، میرا یہ چھوٹ جائے گا، وہ چھوٹ جائے گا. اس لیے کہ نہ اس کو آگے کا یقین ہے، نہ اس نے آگے کی تیاری کی ہے، اور جہاں سب کچھ کیا تھا اب اسے نظر آ رہا ہے کہ یہ چھوٹنے والا ہے، اور اس کی وجہ سے موت تو وقت پر آتی ہے لیکن موت سے پہلے وہ گھٹ گھٹ کے مرتا ہے، اس حسرت کی وجہ سے، اس افسوس کی وجہ سے. اسی لیے آپ دیکھیں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اللہ کے نافرمان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں، جوانی کی جو رعنائی ہوتی ہے تھوڑی بہت وہ ختم ہو جاتی ہے، چہرے پر سیاہی آنے لگتی ہے. اور ایک ایمان والا چاہے وہ جتنی غربت کی زندگی گزار رہا ہو، جس نے آخرت کی تیاری کی ہے اور جس نے اللہ کو راضی کیا ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اس کے چہرے کی رونق بڑھتی جاتی ہے. بڑھاپا آتا ہے اس کے چہرے کی رونق بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے اللہ سے ملنے کا شوق بڑھتا جاتا ہے. یہ شوق اس کے دل میں ایک اطمینان کی کیفیت پیدا کرتا ہے, ایک سرور اور انبساط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, جس کا اثر اس کے چہرے پر نظر آتا ہے. اور جس نے آخرت کی تیاری نہیں کی ہوتی اس کے دل میں روزانہ موت کا غم بڑھتا جاتا ہے, ہائے میں مر جاؤں گا, ہائے میں مر جاؤں گا, اور اس کے نتیجے میں اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی رہتی ہیں. مرنا تو سب کو. تو میرے دوستو, یہ دنیا جنت بنانے کی جگہ نہیں ہے, جنت بنانے کی جگہ آخرت ہے. آؤ آج سے ہم سب اپنی اپنی آخرت کی تیاری شروع کریں. اللہ کرے کہ یہ بات آج ہمارے سمجھ میں آ جائے. آج بھی ہمارے کچھ تعلق والے اللہ کو پیارے ہوئے, اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اور جانا تو ایک دن ہم کو بھی ہے, جانے والے اچانک چلے جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. رات میں اچھے بھلے سوتے ہیں, صبح معلوم ہوتا ہے کہ رخصت ہو چکے, جا چکے. کیا پتہ کون سی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہوگی, اور کون سا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا, کہاں کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے گی, کچھ خبر نہیں ہے. اللہ ہمیں آخرت کی آج سے ابھی سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب. دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے, جیسے کھیل کود کا وقت جلدی سے گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا, یہ دنیا کا وقت بھی بہت جلدی گزر جانے والا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ. رہنے کی جگہ تو آخرت کا گھر ہے. لو کانو یعلمون, کہ کیا اچھا ہوتا کہ یہ بات لوگوں کے سمجھ میں آ جاتی, لوگ اس کو جان لیتے. اللہ کرے میرے بھی سمجھ میں آ جائے, آپ کے بھی سمجھ میں آ جائے, تمام انسانوں کے سمجھ میں آ جائے, تو پھر دنیا کا رنگ بدل جائے, دنیا کا نقشہ بدل جائے, لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں, ان کے حالات بدل جائیں, ان کے افعال اور اعمال بدل جائیں, ان کے اخلاق اور کردار بدل جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.